สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะรวมทั้งท่านผู้ชมที่ตามรับชมในช่วงของ YouTube Channel หรือว่าเป็น Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกนะคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะทั้งนี้เราพบกันในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18เมษายนปีพุทธศักราช2564ค่ะก็เป็นวันที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพื่อฟังท่านได้มาสักการะชี้แจงตอบปัญหาธรรมะเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็จะมาพูดคุยตอบคำถามของท่านผู้ฟังกันโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130แล้วก็ถ้าเป็นเว็บไซต์สามารถส่งข้อความได้ก็ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ทั้ง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel อย่างที่คุณใจว่า Facebook กับ YouTube เนี่ยเราจะมีวิดีโอด้วยนะว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นวิดีโอนอกจากเสียงแล้วก็มีภาพด้วยท่านผู้ฟังสามารถที่จะดูชมได้ดรอปไว้เป็นคอมเมนต์หรือว่า inbox direct message พูดคุยกันมาได้โดยประเด็นที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามได้เราก็จะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับธรรมะเรื่องราวในชีวิตประจำวันอ่านพระสูตรมาแล้วเป็นยังไงหรือว่าฟังนิทานในช่วงต่างๆแล้วเกิดข้อสงสัยอาจจะไปพบเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้มาในชีวิตประจำวันแล้วก็มาแบ่งปันกันได้ทราบอันนี้สามารถที่จะมาพูดคุยได้ก็จะมีคุณเตือนใจนี่แหละทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในทุกวันเสาร์อาทิตย์เช่นกัน เจ้าค่ะก็สำหรับวันนี้นะเจ้าค่ะก็มีปัญหาของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งตัวท่านกับสามีเนี่ยเจ้าค่ะก็เป็นแฟนประจำคือรับฟังรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นประจำทีเดียววันนี้ท่านก็มีปัญหาที่จะมาขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ของสามีของท่านผู้ถามเจ้าค่ะก็ท่านได้เล่ามาเป็นคร่าวๆว่าสำหรับสามีนั้นเนี่ยท่านมีงานการที่ดีนะเจ้าค่ะคือทำงานการดีแล้วก็ชีวิตในครอบครัวก็ปกติมีความสุขดีทุกอย่างเลยแต่ขณะนี้ท่านมีความทุกข์ใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าท่านเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการที่เป็นคนขี้เกรงใจคนแล้วก็ชอบให้เกียรติผู้ร่วมงานหรือว่าคนที่ได้รู้จักทุกๆคนทีนี้ที่ท่านมีคุณสมบัติเช่นนี้นิยมคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าก็จะมีคำสุภาษิตอย่างที่ว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีนะเจ้าค่ะก็คือว่าเป็นคนเกรงใจคนเนี่ยเป็นคนดีแล้วแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยสามีของท่านผู้ถามเนี่ยเกิดความทุกข์ใจขึ้นเพราะความที่เกรงใจแล้วก็เพราะความที่ให้เกียรติคนอื่นทุกใจตรงที่ว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าพอให้เกียรติเขาแล้วเนี่ยเหมือนตัวเองไม่ได้รับการสนใจเหมือนตัวเองไม่มีค่าเลยเจ้าค่ะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมาปฏิบัติต่อท่านคือถ้าเราใช้คำภาษาที่เป็นศาสนาก็คือเหมือนโดนเบียดเบียนจากคนทั่วไปไม่ให้เกียรติท่านเลยทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ามากๆเลยก็เกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเผื่ออย่างนี้เนี่ยหลายครั้งก็คิดว่าอย่างไรก็ไม่ต้องไปทำดีกับคนอื่นก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจดังนั้นท่านผู้ถามก็เลยเขียนถามมาอยากขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำว่าการที่สามีเป็นทุกข์แบบนี้เจ้าค่ะจะมีวิธีการคิดยังไงหรือว่าจะใช้ธรรมะข้อไหนที่จะบรรเทาความทุกข์ในใจของสามีของท่านผู้ถามได้โยมคิดว่าในประเด็นปัญหานี้คงจะเริ่มต้นให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะพูดถึงเรื่องของความทุกข์ของคนเราก่อนเจ้าค่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยงคิดว่าเกิดขึ้นจากจิตใจหรือการปรุงแต่งของตัวเราถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ นิมนต์เจ้าค่ะ เดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เป็นคำถามของคุณเอนะส่งมาทางเว็บไซต์ donaison.fm แล้วก็เป็นแฟนรายการอยู่เป็นประจำฟังอยู่เรื่อยๆในประเด็นปัญหาข้อนี้เอาเริ่มจากกว้างๆก่อนเลยนกคุณเดชัยเนาะอย่างที่คุณเดชัยถามผมว่าทุกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ที่ว่าทุกใจทุกใจเนี่ยโอ้ยทุกนี่มันจิปาถามากแล้วก็ถ้าจะเปรียบเทียบในท่านบ้างอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าคุณตัดเอาต้นไม้ทั้งหมดในชมพูทวีปตัดไปทำเป็นไม้เสียบแบบไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละ เจ้าค ่ ะ ก็จะถ้าต้นใหญ่ๆก็เป็นไม้เสียบใหญ่ๆถ้าต้นเล็กๆก็เป็นไม้เสียบเล็ก ๆ เอาสัตว์ทะเลมาเอาสัตว์ทะเลมาเอามาทุกตัวเลยนะเอาสัตว์ทะเลตัวใหญ่ๆเสียบด้วยเครื่องเสียบใหญ่ๆเอาสัตว์ทะเลตัวเล็กๆเสียบด้วยเครื่องเสียบเล็กๆจนกระทั่งไม้เนี่ยหมดโลกเลยหมดเลยไม่เหลือแต่ว่าสัตว์ทะเลเนี่ยยังเหลืออีกบานเลยยังเหลืออีกบานแล้วทำไมอ่ะเพราะมันมากโดยตัวมันเล็กถึงบางอย่างทุกเนี่ยโอ้ยแบบจะให้อธิบายเนี่ยโอ้แบบรายการเราตลอด10ปีคุยกันเรื่องทุกอย่างเดียวไม่จบจิปาถะทุกอย่างบุญใจลูกสะใภ้แม่ผัวสามีลูกเราเองโอ้ทุกอย่าง เพื่อนฝูงผู้ร่วมงาน โอ้โหแบบสาธยายได้ไม่จบไม่สิ้นความทุกข์นี่มันมากเอาท่านก็จึงจัดว่าเอางี้เอาแบบว่าเพื่อให้มันแบบว่า quantifiable คือแบบนับจำนวนได้พอ manage ได้พอที่แบบจะดูอะไรที่มันแบบว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรเงี้ยคือถ้ามันเยอะมากมันเกินไปมันแบบมัน overwhelm มันท่วมทับถาโถม ท่วมท้น จนกระทั่งรับไม่ไหวอันนั้นก็จะเกินไปเพราะฉะนั้นท่านจึงพิจารณาว่าทุกในมี11อย่างทุก11อย่างอันนี้ก็แบบละเอียดละเอียดนะถ้าจริงบอกว่าพูดถึงทุกขลักษณะก็3อย่างแต่ถ้าพูดแบบทุกเนี่ยข้อมูลนี้มาในธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรอยู่แล้วพระสูตรแรก ความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกนี่คือทุกหลักๆโอเคทุกหลักที่ทุกคนจะต้องเจอเกิดแก่ตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจการประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักขันห้ามี11อย่างเราเนี่ยถ้าจริงว่า11อย่างนี่คือทุกข์ค่ะความทุกข์11อย่างแล้วถามว่าในที่เราเจอเนี่ยมันต้องตกลงไปในสักอันใดหนึ่งใน11อย่างนี้แน่ไม่ว่า เจ้าค่ะ เรื่องลูกเรื่องเพื่อนเรื่องงานเรื่องในเคสนี้เรื่องสามีสำหรับเคสของสามีเองก็เรื่องเพื่อนฝูงต้องหล่นมาใน11อย่างนี้มันเริ่มที่จะ manage ง่ายละเอางั้นในเคสเนี่ยมันคืออะไรในเคสที่ว่าฉันก็เป็นตัวของฉันอย่างนี้โอเคแล้วฉันก็ให้เกียรติคนอื่นโอเคแต่พอให้เกียรติคนอื่นแล้วเนี่ยกลับถูกเขาฉวยโอกาสเขาก็เรียกภาษาว่า take advantage ฉวยโอกาส ค ือหมายความว่าเอาเปรียบในเคสที่ว่าไม่ให้เกียรติเราซึ่งเอาก่อนนะว่าคำว่าให้เกียรติกันไม่ให้เกียรติกันเกรงใจกันไม่เกรงใจกันเนี่ยไอ้คำเนี่ยมันแล้วแต่คนมอง เจ้าค่ะ เข้าใจไหมคือบางทีให้เกียรติคนนี้มองว่าอันนี้เป็นการให้เกียรติอีกคนนึงมองว่าอันนี้ไม่ใช่การให้เกียรติ เจ้าค่ะนานาจิตตังแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วแต่มุมมอง คุณเข้าประตูมาอย่างเงี้ยเปิดประตูให้ไหมเอาไม่เปิดประตูให้ไม่ให้เกียรตินะเนี่ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเอาแต่ว่าก็ไม่เปิดประตูให้แล้วมันจะเป็นการไม่ให้เกียรติยังไงบางคนก็อาจจะคิดอย่างนี้ไงก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ธรรมดาคุณก็เปิดประตูเองได้ป่ะอะไรเงี้ยนะมันหลายอย่างคือแล้วแต่คนคิดมุมมองได้อยู่ที่ผู้มองซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจโอเคได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโอเคมันก็จะมันตกตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นทุกข์ใช่ เจ ้ าค่ะ แล้วก็ถ้าเราจะมองจากมุมที่ว่าขันห้าเป็นทุกข์ในเคสนี้ก็คือว่าตัวเรามีรูปตัวเขามีรูปรูปเนี่ยถึงว่าร่างกายเราเนี่ยนะธาตุสีดินน้ำไฟลม เจ้าค่ะ แล้วก็เราก็มีสัญญาคือความหมายรู้ว่าเขาต้องทำอย่างนี้เราคิดว่าเขาต้องทำอย่างนี้นั่นคือสัญญาแบบเขาคิดว่าเขาจะทำแบบนั้นคือสัญญาอีกแบบหนึ่งแล้วสัญญานี่แหละเป็นตัวทุกสัญญาเนี่ยเป็นตัวทุกความยึดถือในขันธ์ทั้งห้า นั่นคือความทุกข์ท่านว่าเราต้องชัดเจนนิดนึงในบทเรียนฉะนั้นนั่นคือความยึดถือในขันนั้นเป็นตัวทุกข์ซึ่งในทั้ง11ข้อเนี่ยเป็นความที่ว่าถ้าเรามีความยึดถือคือมันจะมาสรุปรวมในข้อขันห้าสรุปรวมในข้อขันห้าว่าถ้าเรามีความยึดถือในขันห้าเนี่ยเราจะเป็นความทุกข์ยึดถือในที่นี ้ คือว่าเขาควรจะทำแบบนี้กับเราแต่เขาดันไม่ทำเขาควรจะให้เกียรติเราบ้างแต่เขาไม่ให้เกียรติซึ่งเกียรติตัวเนี้ยคำว่าเกียรติตัวเนี้ยมันอยู่ที่เรามองแต่เรามองว่าอย่างนี้แต่เขาไม่ทำอย่างนี้เราจะถึงทุกข์โอเคไหม เป็นเหมือนเป็นความคาดหวัง ใช่ พอผิดหวังก็เลยเป็นทุกข์เจ้าค่ะ ใช่อันนี้คือเป็นลักษณะที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็เลยเป็นทุกข์ทีนี้ในความทุกข์แบบนี้อันนี้คือเรามองปัญหาก่อนนะคุณเดชนะมองปัญหาอย่าเพิ่งพูดถึงการแก้เอายกไปก่อนมองปัญหาอีกมุมหนึ่งก็จะมีคุณธรรมหรือว่าลักษณะของอกุศลธรรมที่ท่านพูดถึงก็คือมานะคำว่ามานะเนี่ยก็คือในที่นี้ก็จะเป็นมานะ9มานะ9 เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าคะ มานะ9นี่ก็คือว่าถ้าตัวเราสูงกว่าเขาเรามองว่าเราสูงกว่าเขาหรือเรามองว่าเราต่ำกว่าเขาหรือเรามองว่าเราเสมอเขาหรือเรามองว่าเราต่ำกว่าเขาในความเป็นจริงเราสูงกว่าเขานี่คือมานะ3อย่างละหรือถ้าเราเสมอเขาแต่เรามองว่าเราสูงกว่าเขาเรามองว่าเราเท่าเขาหรือเรามองว่าเราต่ำกว่าเขาอันนี้ก็อีก3ละหรือในเคสที่ว่าเราต่ำกว่าเขาแต่เรามองว่าเราสูงกว่าเขาเรามองว่าเราเสมอเขาเรามองว่าเราต่ำกว่าเขาอันนี้อีก3รวมเป็น9 เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่มองว่าตัวเราสูงหรือต่ำกว่าเขาโดยความเป็นจริงว่าเราอาจจะต่ำหรือสูงหรือเสมอกับเขาพวกนี้เป็นมานะทั้งหมดมานะคือก็พูดง่ายๆก็ความเป็นตัวตนแบบนึงโอเคนะความเป็นตัวตนแบบนึง เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้คือว่าเราก็มีความยึดถือด้วยความเป็นตัวตนเรานี่แหละเราก็จึงทุกข์แล้วพระอาจารย์มั่นใจนะว่าถ้าคนทุกข์เรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ทุกข์เรื่องนี้เรื่องเดียวโอเคนะ เจ้าค่ะ ก็จะทุกข์เรื่องอื่นๆเช่นโอเคในที่นี้เขาบอกว่าครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมลูกมีไหมการงานมีแล้วมันจะต้องมีเรื่องอื่นๆเช่นว่าบางทีคุณไปใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งปุ๊บแล้วได้บริการไม่ตามมีที่คาดหวังปุ๊บเราก็จะถูกเราก็จะถูกซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเออมันก็ธรรมดาป่ะว่าเธอสมมติเราไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงแรมหรือที่เราไปเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเขาก็ต้องบริการเราตามที่เราคาดหวังปุ๊บคุณมีการความคาดหวังใช่ไหมนั่นคือคุณมีความอยากปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้เราทุกข์ได้ทันทีโอเค ถ้ามันไม่เปลี่ยนตามที่เราคาดหวังใช่ไหมเจ้าค่ะที ่ เราบริการเราไม่ดีเท่านั้นเท่าที่เราคาดหวังไว้ ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งคนอาจจะมองคิดว่าเอาก็เป็นเรื่องธรรมดาป่ะว่าเราก็ต้องคาดหวังตรงนี้อันนี้คือมองทางโลกไงก็ธรรมดาประเด็นคือ เจ้าค่ะ คุณทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมดาซึ่งเราไม่ควรจะต้องทุกข์ไงในสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคทีนี้เรามาทำความเข้าใจอันนี้ความทุกข์ก่อนนะทุกข์11อย่างแล้วก็พูดถึงเรื่องของมานะแล้วก็ถัดมาต้องการจะพูดถึงเรื่องของความยึดถือประเด็นที่ว่าเรามีความคาดหวังว่าเขาต้องทำอย่างนี้กับเราหรือเรามีความคาดหวังเพราะเขาต้องเซอร์วิสอย่างนี้กับเราหรือเรามีความคาดหวังว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ความคาดหวังทั้งหมดเนี่ยเราจะมาจัดยัดรวมในคำว่าความยึดถือคืออุปาทานความยึดถือความยึดถือว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ท่านนี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็จะพูดถึงว่านี่คือบทที่คือถ้าแปลในศัพท์ศาสนานะคุณใจคือมาเป็นพระเนาะก็พูดศัพท์ศาสนาที่หนึ่งก็จะปรากฏอยู่ในอนัตตลักขณสูตรในที่นี้เราจะพูดถึงเอาเป็นสังขารก็แล้วกันนะสังขารเป็นอนัตตาหากสังขารเป็นอัตตาแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะคาดหวังได้ว่าสังขารต้องเป็นอย่างนี้สังขารอย่าเป็นอย่างนี้เลยโอเคถ้ามันจะไม่อาพาธถ้ามันจะเป็นอัตตาจริงๆนะ สังขารต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยเช่นอ๋อฉันไปสถานที่อย่างนี้ฉันเจอคนนี้เขาต้องพูดคำนี้สังขารนะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าพูดนะอย่าพูดคำนั้นอย่าทำอย่างนั้นโอเคนะแต่ว่าถ้าเราคาดหวังปุ๊บแล้วมันได้ใช่ป่ะอันนั้นน่ะคือมันเป็นอัตตาแน่นอน ใช่ป่ะ โอเคมันเป็นอัตตาเพราะเราคาดหวังแล้วเรามันได้แต่เพราะว่ามันไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาความปรารถนาที่ว่าขอให้สังขารจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นเพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นธรรมดาหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าไงท่านพูดอะไรเนี่ยเอาใหม ่ค่ะ คือหมายความว่ามันเป็นธรรมดาที่เราจะคาดหวังว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เพราะเรามีความเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าท่านฟังหรือท่านผู้ชมที่มีแขนขวาแล้วก็ฉันอยากจะยืดแขนขวาฉันก็ยืดออกไปฉันอยากจะหุบแขนขวาเข้ามาฉันก็หุบได้เอ้าก็นี่ไงฉันคาดหวังว่ามันจะต้องไปมันก็ไปฉันคาดหวังมันจะกลับก็ต้องกลับ มันน่าจะเป็นอัตตา ใช่รูปจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนี้เลย ใช่ป่ะ รูปนะนี่คือรูปกายของเราโอเค ใช่ป่ะ ก็คือนี่เราควบคุมได้เพราะอะไรเพราะร่างกายเราดีไซน์อย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าเคสที่ว่าคุณแก่แล้วคุณเป็นพาร์กินสันเอาคุณจะยังไม่แก่เดี๋ยวนี้พาร์กินสัน30ก็เป็นได้คุณเดาใจ ใช่ป่ะ คุณเกิดเป็นพาร์กินสันคุณจะไปอย่างนั้นมันไม่ได้คุณจะยืดแขนไปเนี่ยเฮ้ยมันไปไม่ได้คุณจะเอาอาหารเข้าปากมันไปไม่ได้เอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้าก็มันเป็นอนัตตาป่ะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ ใช่ ป่ะแต่ว่าตอนที่ก่อนเป็นพาร์กินสันมันก็ทำได้ก็ใช่ไงเพราะเหตุปัจจัยเงื่อนไขของความเป็นพาร์กินสันมันยังไม่เกิด ใช่ป่ะ พอมีเหตุปัจจัยเงื่อนไขของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแค่ว่าเป็นพาร์กินสันหรอกแค่ว่ากรดแลคติกแอซิดในร่างกายคุณมากเกินไปคุณจะยกแขนบางทียกไม่ขึ้นเลยมันปวดแขน ใช่ค่ะ เพราะกดแลคติกแอซิดมันมากเอามันด้วยเงื่อนไขปัจจัยของการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันก็จึงยกแขนไม่ขึ้นเพราะว่ามันปวดมันก็เลยยกแขนไม่ขึ้นเอาแล้วที่เรายกขึ้นนี่เป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงปรารถนาที่ยกขึ้นบางทีมันก็ยกขึ้นได้ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตาอยู่แล้วอย่างเช่นว่าถ้าพระอาจารย์จะปรารถนาว่าเอาศอกของฉันจงพับไปข้างหลังโอ้มันไปไม่ได้ ใช่ป่ะ เพราะว่าศอกเราหรือว่าสมมติถ้าเราจะกำมือมาทางหลังมือเนี่ย ใช่ป่ะ มันทำไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างนั้นในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยดีไซน์มาแล้วออกแบบมาแล้วให้เรากำมือเข้าไปทางอุ้งมือโอเคไหมโดยความที่เราสามารถกำมือมาทางอุ้งมือได้เพราะมันได้รับการสร้างเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วโอเคนะ เจ้าค่ะ ก็นี่แหละคือมันอนัตตาอยู่ทนโทษอยู่แล้วเราจึงทำอย่างนี้ได้เราจึงกำมือเข้าทางอุ้งมือได้แต่เรากำมือไปทางหลังมือไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้สร้างเงื่อนไขปัจจัยมาให้กำมือไปทางหลังมือได้โอ้ยถ้าคุณทำได้มือคุณหักเลยอาจจะมีเงื่อนไขปัจจัยเช่นคุณผูกแรงกระแทกปุ๊บทำให้นิ้วทั้งหมดไปรวมอยู่หลังมืออ๋อแต่ว่าคุณต้องเจ็บมากแน่นอนถ้าเป็นเงื่อนไขปัจจัยแบบนั้นซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นแต่ถ้าโดยปกติแล้วมันไม่ได้เพราะไอ้ความที่เรากำมือมาทางอุ้งมือได้ยืดแขนได้ยกได้ย่อได้เนี่ยก็เพราะว่าร่างกายของเราได้สร้างเงื่อนไขปัจจัยแบบนี้มาแล้วมันจึงเป็นแบบนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่ามันเป็นอนัตตาอยู่แล้วป่ะเออใช่ ใช่ค่ะ ถูกไหมมันเป็นอนัตตาก็มันอยู่แล้วประเด็นคือตรงนี้ว่าถ้าเราหวังความเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยคุณจะพลาดคุณจะทุกข์ความทุกข์ทั้งหมดนะคุณจะความทุกข์ทั้งหมดเกิดจากความที่คุณปรารถนาในที่นี้คือตัณหาในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าจงเป็นอัตตาเถิดความทุกข์ทั้งหมดใน11อย่างที่ว่านี่เกิดจากความปรารถนาที่นี้คือตัณหาขอสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยว่าจงเป็นอัตตาเถิดเราจึงมีความทุกข์อ่ะ ใช่ค่ะ ลองนะคุณใหญ่ลองอันนี้คือเรา เราพูดเคสนี้ก่อนนะแล้วเราจะค่อยกลับมาพูดเคสอื่นเคสนี้อย่างเช่นว่าถ้าสมมติบอกว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะให้คนอื่นเขาจะต้องพูดยังไงกับเราเขาจะพูดยังไงก็ไม่มีปัญหาก็เรื่องของเขาเป็นต้นนะ ค่ะ แล้วเราจะมีความกังวลใจไหมว่าคนนั้นจะทำอย่างนี้กับเราคนนี้จะทำอย่างนี้กับเราแบบให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติเราจะไปทุกข์ใจทำไมก็ในเมื่อเราไม่ได้แคร์ เราไม่ได้คาดหวัง เราไม่ได้คาดหวังคือท่านเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าในวัดเชตวันท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ในวัดเชตวันเนี่ยเขากวาดเสร็จปุ๊บเขาเอาไปทิ้งหรือไม่เขาก็เอาไปเผาโอ้เผาไม่ได้มันจะเป็น PM 2.5 เอาไปทิ้งก็แล้วกันไปทำปุ๋ย ใช่ค่ะ แล้วถามว่าพระพุทธเจ้าก็ถามพวกพระบอกว่าแล้วพวกเธอรู้สึกไหมว่าเขามาเผามาฝังมาทำอะไรกับพวกเธอเขาจะไปรู้สึกอะไรเพราะว่าตัวตนของเราเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในพวกหญ้าไม้กิ่งไม้พวกนั้น ใช่ค่ะ แล้วถามว่าคนที่เขาแสดงออกไม่ดีกับคนอื่นที่ไม่ได้แสดงออกไม่ดีกับเราเรามีปัญหาอะไรกับเขาปะก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้จะคาดหวังว่าเขาจะต้องมาก็คือไม่ได้ทำกับฉันไงแต่ก็ทำกับคนอื่นเราก็ไม่ได้แคร์นี่แหละเราจึงไม่ทุกข์ในสิ่งนั้นแต่มาทุกข์เฉพาะสิ่งนี้ที่เรามีความคาดหวังว่านี้นี่นะมันจึงทุกข์ความทุกข์ทั้งสิบอย่างเกิดจากความที่เราปรารถนาในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่ามันเป็นอัตตาว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยความที่คุณปรารถนาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเนี่ยในคุณปรารถนาสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าจงเป็นอัตตาเถิดเราจึงทุกข์อันนี้คือเอารูทคอสเลยนะอันนี้เอารูทคอสรากของมันคือตรงนี้ขอของสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าจงเป็นอัตตาเถิดเราจะไม่ได้ ใช่ค่ะ เราจะไม่ได้โอเคนี้เราเข้าใจปัญหาก่อนพระพุทธเจ้าบอกท่านพระอานนท์ตอนที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วจุนทสามเณรเนี่ยถือบาตรกับจีวรของท่านวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยโอ้พระสารีบุตรปรินิพพานแล้วโอ้ยสองคนนี่แบบเลยพากันเข้าไปหาพระพุทธเจ้าบอกโอ้เนี่ยมึนเลยแบบทิศทางก็ไม่แจ่มแจ้งเพราะว่าทราบข่าวว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานนี่คือบาตรจีวรของท่านเอ้าเราเตือนแล้วไม่ใช่หรือว่าการปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นเมื่ออย่างเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้น นะ ขอสังขารที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาว่าให้เที่ยงขอสังขารที่มีความเป็นอนัตตาว่าจงเป็นอัตตาเนี่ยคุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะว่าเราทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นน่ะมันเป็นอนัตตานะในที่นี้คือพฤติกรรมของคนคำพูดของคนพฤติกรรมของเราคำพูดของเราสิ่งที่เขาจะแสดงออกสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาโอเคเราเข้าใจก่อน เจ้าค่ะ ทำไมนะเพราะมันมีเงื่อนไขปัจจัยในการที่จะทำให้เขาพูดอย่างนี้มีเงื่อนไขปัจจัยในการที่จะไม่เขาแสดงออกอย่างนี้มีเงื่อนไขปัจจัยทำให้เราพูดอย่างนี้หรือเราแสดงออกอย่างนี้ทั้งหมดนี้เป็นอนัตตา เจ้าค่ะ โอเคเข้าใจข้อนี้ก่อนปุ๊บโอเคสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลนะ สมเหตุสมผลเจ้าค่ะ ถ้าคิดว่าสมเหตุสมผลต่อไปอีกดูว่าถ้างั้นเราจะปรารถนาสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยว่าให้มันเป็นอัตตาตามที่เราหวังเนี่ยคุณจะพลาดคุณจะไม่ได้คุณจะทุกข์เอาแค่นี้ก่อนนี่คือความทุกข์แหละเลยนี่คือความทุกข์แบบว่าเอาคอนเซปต์ของมันนี่คือความทุกข์ทำให้เราทุกข์ใจอยู่ทุกวันนี้แล้วด้วยคอนเซปต์เดียวกันนี้มันจะแอพพลายกับได้ทุกเรื่องที่เราปรารถนาว่าให้มันจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยถ้าคุณมีความปรารถนาในเรื่องการงานว่าจงเป็นอย่างนี้คุณจะทุกข์เรื่องงานถ้าคุณมีความปรารถนาว่าเรื่องลูกต้องเป็นอย่างนี้คุณจะทุกข์เรื่องลูกถ้าคุณมีความปรารถนาเรื่องการเมืองต้องเป็นอย่างนี้คุณจะทุกข์เรื่องการเมืองถ้าคุณมีความปรารถนาเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้คุณจะทุกข์เรื่องสิ่งแวดล้อม เจ้าค่ะ โอเคอันนี้เข้าใจละอันต่อไปอีก เพราะทั้งหมดมันเป็นเรื่องของอนัตตาหมดเลยดังนั้นเราก็ไปคาดหวังก็ทำให้เราเป็นทุกข์ ใช่ ไหมเจ้าค่ะ แล้วการที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะให้เราเบียดเบียนตัวเองเพราะเราทุกข์เองถูกไหมเราทุกข์ของเราเองแล้วในการที่คาดหวังเนี่ยแล้วเกิดกระบวนการที่ทำให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยคนอื่นมีปัญหาอีกเช่นสมมติว่านายขาวแล้วกันอ่ะนายขาวเนี่ย คาดหวังว่าฉันผ่านโปรเจกต์นี้ปุ๊บฉันต้องได้เงินเท่านี้โอเคป่ะฉันได้เงินเท่านี้เนี่ยก็ไปเบียดเบียนเอาจากผู้จัดการโครงการผู้รับเหมาบ้างนี่เป็นต้นนะอ่ะ พ อคุณคาดหวังเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็ได้คุณก็ไปเบียดเบียนเขาเอาเงินมาเบียดเบียนตัวเองด้วยเพราะตัวเองทำความชั่วเบียดเบียนเขาด้วยเพราะว่าเอาเงินจากเขามาโดยที่แบบว่ามันไม่ถูกต้องอย่างนี้นะเบียดเบียนทั้งตัวเองและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นในเคสนี้เบียดเบียนตัวเองในความที่ว่าตัวเราทุกข์เองเคสหนึ่งละเบียดเบียนแม่บ้านด้วยแม่บ้านก็ทุกข์ใจด้วยแล้วเพราะว่าความรักเนี่ยทำให้เกิดความเกลียดก็ได้เช่นภรรยารักสามีแล้วคนอื่นทำให้สามีไม่พอใจภรรยาก็เกลียดคนนั้นด้วย ใช่ไหม เกิดมาคือบุคคลที่สามนั่นน่ะทำให้สามีไม่พอใจใช่ป่ะแต่ภรรยารักสามีภรรยาก็เกลียดคนนั้นด้วยความรักทำให้เกิดความเกลียดได้ในเคสนี ้ เบียดเบียนโอ้โหมันพวกกันหลายอย่างนี่มันจึงเป็นความเครือข่ายของตัณหามันไปเบียดเบียนมากโอ้ทุกนี่มีภัยมากถัดมาอีกเราก็ใจความทุกข์ละตัวลักษณะตัวมันผลทีนี้ผลของความทุกข์เนี่ยมันจะมี2 อย่างคุณใจว่า1บุคคลที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วเนาะ1คุณจะร่ำให้กล้ำครวญทุกบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอคือจมอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์นี่คือข้อที่1ก็โดยมากก็จะเป็นกันอย่างนี้แล้วก็จะแบบพยายามแสวงหาทางออกจากทุกข์โดยข้อที่2ก็คือว่าแสวงหาว่าเอ้ยใครน่าจะรู้ทางออกหรือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีโอเคทีนี้ประเด็นที่ว่าคุณที่หาทางออกของความทุกข์เช่นคุณทุกข์เรื่องอะไรเรื่องเงินนี่แล้วไม่มีเงินแล้วไงต่อโอ้ก็หาอาจารย์ดูหวยแม่นๆสักคนนึง ใช่ป่ะ คิดว่าจะเป็นทางออกใช่ป่ะแต่มันดันนำความทุกข์อื่นใหม่มาใส่อีกคุณก็ยังวังบนอยู่ในทุกเดิม ใช่ค่ะ นั่นคือจะเป็นสุดตรงสองข้างสุดตรงสองข้างหมายความว่าทางบนทางตันทางอ้อมวนกลับมาที่เก่าวนกลับมาที่เก่าไม่ว่าทางนั้นหรือทางโน้นก็วนกลับมาที่เดิมในที่คุณทำยังไงเช่นเคสของกรณีสามีคุณเนี่ยเอางั้นคุณก็ไปคุยคนนั้นดูคุยคนนี้ดูหรือใช้วิธีแบบกระด้างมี2ทางนะจุดตรงกับสองข้างเนี่ยใช้วิธีเอาหาทางออกจากความทุกข์นี้นะโอเคหาทางออกจากความทุกข์นี้ด้วยการคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้คุยกับคนโน้นด้วยการพูดคุยเนี่ยบางทีมันก็ยังเป็นอนัตตาอยู่แหละเพราะว่าคุณไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความปรารถนาว่าขอของที่มันเป็นอนัตตาว่ามันเป็นอัตตาแต่ถ้าคุณไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณไม่ได้ไปทางสายกลางใช่ไหมเอามาสปอยซะแล้วเนี่ยเอาแต่คุณไปทางอ้อมโดยการไปคุยกับคนนั้นคนนี้คุณต้องสร้างเหตุปัจจัยนั่นนี่โอ้ถ้ามันยังวนอยู่ในปัญหามันก็กลับมาที่เก่า ใช่ค่ะ หรือสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือกระด้างไปเลยแบบมันจะไม่ชงไม่ช่วยมาแล้วแบบไม่ดูไม่ไม่ดีมาแล้วแบบกระด้างไปเลยหยาบไปเลย จะเป็นทุกข์ใช่ค่ะ ก็กลับมาที่เก่าก็ยังทุกข์เหมือนเดิมคือคิดว่าตัวเองจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ด้วยสุดตรงสองข้างอันใดอันหนึ่งคือศัพท์ที่พระอาจารย์ใช้หมายถึงพระพุทธเจ้าท่านใช้ในความที่ว่าสุดตรงสองข้างเนี่ยคือมันวนกลับมาที่เก่าปัญหาไม่ได้รับการแก้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ก็คือ ปัญหายังอยู่เหมือนเดิม เหมือนเดิมแต่ว่าคิดว่าทางนั้นจะเป็นทางออกก็คือแสวงหาไงที่พึ่งว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีบางคนผู้ฟังรายการธรรมารับรุ่นคุณใจบางคนเนี่ยทุกข์มากจนนอนไม่หลับแล้วก็คือจึงได้จนถึงเช้าเนี่ยเราเลยมาเปิดว่าตอนเช้าก็จะมีอะไรฟังเนาะรายการแรกของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนึกออกปะก็มีพระมหาไพบูลย์มาพูดเขาก็เลยได้ฟังกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าทุกข์มากจนนอนไม่หลับเลยคิดว่าจะหาว่าโอ้ยใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีแล้วเกิดคุณโชคดีมาเจอทางสายกลางที่ไม่ใช่สุดตรง2ข้างไม่ใช่เป็นทางที่ไปแล้วจะตันหรือจะวนโอเคนะซึ่งในที่นี้ก็คือคุณจะไปคาดหวังหรือว่าเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเราต่อให้คุณไปนิโกเชียคุณไปทูตคุณจะไปนั่นนี่นอนหรือถ้าคุณใช้เครื่องมือมารในการที่ว่าด่าว่ากระด้างหยาบไม่ช่วยแล้ว นั่นก็เบียดเบียนตัวเองอีกเพราะว่าตัวเองกลายเป็นคนชั่ว ใช่ค่ะ เมื่อไรก็ตามที่เราใช้เครื่องมือมารเราก็ตกเป็นพวกเดียวกับมารทันที โอเค ทีนี้นี่คือผลของความทุกข์ว่าคุณจะจมอยู่ในกองทุกข์คือหมายว่าก็วนอยู่ในกองทุกข์แหละวนอยู่ในกองทุกข์นั่นแหละไม่ทางซ้ายก็ทางขวาก็คือวนอยู่ในกองทุกข์หรือหาทางออกว่าทางสายกลางจะไปยังไงทางสายกลางจะไปยังไงนั่นคือจะเป็นทางที่ว่าออกจากความทุกข์เนี้ย1หรือ2วิธีให้มัน8วิธีเลย8วิธีก็หมายว่าทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเพราะฉะนั้นเราควรจะดีใจกูจะใจว่าสมมติเราหาทางออกของปัญหาเนี่ยขอวิธีแล้วนะเหมือนคุณไปหาขุมทรัพย์ต้องการหาขุมทรัพย์สักขุมหนึ่งแต่ไปเจอพร้อมกันคราวเดียวต้อง8ขุมอ่ะโอ้โหมันจะไม่ดีใจไหวเหรอ สุดยอดเลยสุดยอดเลยเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะหาทางพ้นทุกข์อ้าวทางสายเดียวนี่แหละมีองค์ประกอบต้อง8อย่างนะโอ้เราจะแบบสบายใจเลยว่างั้นเราต้องทำตามมรรค8เราถึงจะพ้นออกจากความทุกข์นี้ได้ ใช่ค่ะ ทีนี้บางทีอาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วมันเกี่ยวกันยังไงท่านแบบว่าสมมติผมมีสมาธิที่จนถึงสมาธิอ่ะคือมาแปลคิดว่าทุกคนท่องกันได้ตั้งแต่เด็กๆเหนือปะ ใช่ค ่ ะ สมาธิที่สมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมตสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิอันนี้คือมาแปลเอาแล้วทำตามข้อนี้มันจะดับความทุกข์ของสามีคุณเอได้อย่างไร ใช่ค่ะ ก็จะไหมเพราะว่า อาจารย์แจกแจงนิดนึง ก็นี่ต้องให้เห็น อาจารย์แจกแจง คือบางทีเส้นทางเนี่ยเรายังไม่ได้เดินหรือว่าเดินยังไม่สุดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนแต่ในข้อนี้ก่อนก็คือว่าอยากให้มีความมั่นใจคือศรัทธาศรัทธาคือความมั่นใจว่าทางเนี้ยจะเป็นทางที่ให้คุณพ้นจากความทุกข์ให้ได้แล้วนะคือแบบว่าต่อให้พระอาจารย์พูดจนแบบพูดไม่ออกหรือคุณเอพูดจนกระทั่งแบบน้ำลายหมดแล้วอ่ะแล้วถ้าตัวเขาเองเขาไม่ทำเขาจะไม่พ้นจากทุกข์ได ้อืมเจ้าค่ะ โดยการที่เขาจะทำได้เนี่ยเขาต้องมี ศรัทธาอันนี้สามีคุณเอ ใช่ใช ่ต้องทำเอง ถูกต้องเขาต้องเข้าใจเองต้องทำเองต้องปฏิบัติเองถ้าไม่งั้นคุณยังจะจมอยู่ในที่เดิมอยู่จมอยู่ในทุกข์อยู ่เจ้าค่ะ โอเคแล้วแต่ว่าคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเราสาวกที่บอกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะก็เป็นผู้บอกทางเหมือนกันนะก็เวลาคุณจะเดินเองคุณต้องเดินเอง ค่ะ ว่าเวลาที่เราอันดับแรกคือเราต้องมีความมั่นใจเราถึงจะเดินตามถึงจะปฏิบัติได้ถึงจะมีความเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่มีความมั่นใจแม้สักหน่อยหนึ่งเราจะไม่ปฏิบัติหรอกเพราะคือถ้าเราไม่มั่นใจในผู้สอนว่าเฮ้ยคุณนี่คำสอนของพระพุทธเจ้านะโอ้แล้วพระพุทธเจ้าเป็นใครฉันไม่เห็นแคร์เอ้าคุณแล้วคุณจะไปปฏิบัติทำไมก็เพราะฉันไม่แคร์ว่าพุทโธคือใครเข้าใจป่ะเพราะฉันไม่แคร์ว่าพุทโธคือใครสถานีพุทโธไม่มีคุณไม่มีการที่จะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นในข้อแรกเนี่ยคือคุณต้องมีความมั่นใจกับว่าเฮ้ยนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะพุทโธยังไงนะเอาก็ท่านทำนี้แล้วท่านหลุดพ้นได้นั่นคือคุณต้องมีความศรัทธาในพุทโธสองคุณต้องมีความศรัทธาในธรรมโมว่าเฮ้ยนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ท่านกำหนดบทเรียนชนะมาอย่างดีแล้วแต่ไม่เห็นความเกี่ยวข้องเลยว่าท่านจะปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วจะทำให้ฉันกลับมามีความมั่นใจในตัวเองได้อย่างไรเอาหน้าอันนี้คือข้อที่สองก่อนมั่นใจว่านี่คือสวากาตธรรมคือธรรมะที่ตรัสไว้ชอบแล้วแล้วข้อที่สามต้องมั่นใจว่าไม่ใช่ว่าแค่พระพุทธเจ้าคนเดียวทำได้แต่ว่าใครก็ตามที่เขาจะปฏิบัติตามทางนี้นายกนายขอนายดำนายขาวนางสาวเอนายนางบีเขาทำแล้วเขาก็ต้องได้ผลเหมือนกันนี่คือความมั่นใจในสงฆ์ความมั่นใจในสงฆ์ก็คือต้องมีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆคุณถึงจะลงมือทำได้ในมรรคแปดนี้โอเคแล้วหรือจะมีการกระทำว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องทำเองมองมุมใหม่มองมุมไล่มาตั้งแต่สมาธิจนถึงสมาธิทีนี้ต่อไปก็คือว่า1เราต้องมีศรัทธาเราถึงจะมีการลงมือทำโอเคนะ ใช่ค่ะ 1เรามีศรัทธาเราถึงจะมีการลงมือทำโอเคฉันมีศรัทธาละพุทโธธัมโมสังโฆโอเคไม่มีปัญหาต่อไปฉันจะลงมือทำอะไรก็ทำตามคำสอนในมรรค8เริ่มจากอะไ เอาเริ่มจากสัมมาสตินี่แหละเราจะมีสติเกิดขึ้น ใช่ค่ะ สติเนี่ยคุณตัวใจเป็นเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์คำว่าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยหมายถึงว่าท่านเปรียบเทียบนะเหมือนว่าคุณโดนลูกศรแทงตึ๊กแล้วก็สมมติว่าถูกยิงเนี่ยคุณไปหาหมอเขาต้องเอ็กซเรย์ก่อนว่าไอ้แผลที่คุณยิงเนี่ยมันมีหัวกระสุนค้างอยู่ไหมลึกเท่าไรว่างมากน้อยแค่ไหนคือเขาต้องเอ็กซเรย์ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันว่าเรามีทุกข์อยู่ตอนนี้หูกตัณหาแทงตัณหาได้เปรียบเหมือนกับลูกศรแล้วก็ปลายของมันเนี่ยอาบด้วยยาพิษยาพิษเนี่ยก็คืออวิชชายาพิษนี่คืออวิชชาตัวมันคือลูกศร นั้นแหลมด้วยอาบด้วยยาพิษคืออวิชชาถูกแทงเนี่ยแทงที่ไหนแทงตรงไหนไม่รู้อะที่เราคาดหวังถ้าเรามีความปรารถนามีความคาดหวังอยู่ตรงไหนตรงนั้นน่ะคือคุณถูกแทงตรงนั้นโอ้ยบางทีมันเยอะมากบางคนเนี่ยถูกแทงจนพรุนไปหมดเลย ใช่ค ่ะไม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ใจ6ช่องทางนี้พอถูกแทงจนพรุนไปหมดแล้วเอางั้นคุณต้องตรวจหาว่าตรงไหนที่มันโดนหนักสุดเอาแก้ตรงนั้นโอเคนะเราเป็นแผลคือถูกแทงอยู่เนี่ยถือว่าถ้าเราเป็นแผลที่เข่าแล้วเราไปใส่ยาที่ศอกเข้าใจว่ามันจะไม่ หาย มันจะไม่หาย ใช่ค่ะ เราต้องไปใส่ยาที่เขาโอเคนะเราต้องไปใส่ยาที่เขาแล้วถามว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณถูกแทงตรงไหนให้มันถูกที่คุณต้องตั้งสติเอาไว้เรายึดตรงไหนเราจะคลายความยึดถือได้ก็คลายมันตรงนั้นโอเคนะเรายึดตรงไหนตรงไหนที่เราว่าเราแบบไม่พอใจเขามากๆนั่นคือคุณทุกตรงนั้นคุณทุกตรงนั้นใช่ป่ะแล้วคุณยึดตรงนั้นคุณยึดตรงไหนตรงนั้นคือจึงทุกข์ใช่ไหมคุณทุกข์ตรงไหนคุณยึดตรงนั้นคุณจะคลายความยึดถือตรงไหนคุณต้องคลายตรงที่คุณยึดนั่นแหละ โอเค เพราะในที่นี้เรายึดตรงไหนเราตรงที่ว่าฉันเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันความตัวตน คาดหวังเกี่ยวกับเขา อะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่ว่าเราทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะกำจัดความยึดถือต้องกำจัดตรงนั้นตรงไหนนะเอาคุณตั้งสติว่าตรงไหนที่คุณทุกข์ตรงที่คาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้และฉันต้องเป็นอย่างนี ้ okay. เอางั้นคุณสละความยึดถือตรงนั้นทำไมคุณต้องเป็นอย่างนี้และทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นเออนั่นสิทำไมไม่ก็เขาต้องเป็นอย่างนั้นและฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันจะเด้งกลับมาเสมอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็คุณก็เป็นอย่างอื่นก็ได้เขาก็เป็นอย่างอื่นก็ได้ปะก็มันเป็นอนัตตา เราจะเห็นตามความเป็นจริงนะก็ต่อเมื่อสติปุ๊บคุณจะต้องมีสมาธิเพิ่มมาด้วยศรัทธานะพระอาจารย์ก็ว่าได้ไปวิริยะคือความเพียรสติคุณตั้งเอาไว้สมาธิคุณต้องจดจ่อไว้ที่นี่คุณต้องจดจ่อไว้ที่นี่จดจ่อไว้ที่ไหนจิตเนี่ยคุณต้องมีกำลังในการที่จะเห็นในจุดนั้นเพราะไม่งั้นมันจะดีดดิ้นไปตามอำนาจของการปรุงแต่งที่กิเลสมันพามาคือที่เราทุกข์เนี่ยเพราะว่าด้วยความโทสะหรือว่าด้วยโมหะเนี่ยมันคือกิเลสที่มันเกิดขึ้นแล้วกิเลสมันก็จะแบบคือธรรมชาติของมันอยู่ไม่นิ่งมันจะดีดดิ้นปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดว่าคนนั้นคิดว่าคนนี้คิดว่าสถานการณ์นั้นนี้คือมันกลายเป็นเรื่องอื่นไปละเราจะตามไป จะค่ะ จะตามไปจ่อไว้ดีนั่นคือสมาธิสติตั้งไว ้ สมาธิจ่อไว้ดีแล้วเราก็สังเกตดูว่ามันเที่ยงไหมล่ะมันเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตามันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมอันนี้คือปัญญาเราจะเกิดในการเห็นตามความเป็นจริงว่าตัวฉันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้นี่นะตัวเขาก็ไม่ต้องเป็นอย่างที่คาดหวังอย่างนั้นก็ได้นี่นะมันก็เปลี่ยนแปลงได ้เจ้าค่ะ เราจะคลายความทุกข์ลงไปได้คือพอเรามองมุมใหม่ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยฉันก็เปลี่ยนแปลงได้นี่นะ เจ้าค่ะ ความทุกข์มันจะเบาไปทันทีคือหมายว่า เจ้าค่ะ อันนี้คือคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาเห็นแล้วเขาถึงจะสังเกตข้อมูลในจิตใจของเขาได้นะว่าเขาจะเบาไหมเขาจะคลายความทุกข์นี้ไหม เจ้าค่ะ คือต้องเห็นตามกระบวนการเพราะฉะนั้นมันต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าอ่อนคุณจะคลายความทุกข์ก้อนนี้ไม่ได้มันจะได้ช้าใช้นานแต่ถ้าแก่กล้าคุณจะคลายความทุกข์ในเรื่องที่คุณกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยได้เร็ว เจ้าค่ะ โอเคอินทรีย์นะถ้าแก่กล้าคุ ุณจะกำจัดความทุกข้อเนี้ยได้เร็ว เจ้าค่ะ โอเค หรือว่าความทุกข์มากระทบเนี่ยไม่ได้เลยจะเหมือนกับน้ำบนใบบัวเลยกระเด็นหายไปไม่สามารถจะมากระทบกระเทือนจิตใจของสามีคุณเอได้อีกต่อไป ใช่ ถ้าเผื่อว่ามีความเข้มแข็งอินทรีย์เข้มแข็งนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถ้าใช้คำว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วโดย แก่กล้า เปรียบเทียบไว้กับเคสอย่างเช่นว่ากระทะที่แบบว่าร้อนแดงมาตลอดทั้งวันแล้วคุณก็เอาน้ำหยดลงมาหยดหนึ่งตึ้งความเร็วที่น้ำที่หยดโดนกระทบกระทะที่ร้อนแดงมาตลอดทั้งวันแล้วเหยวุ๊บจนไม่เหลือน้ำเลยนั่นแหละอันนี้โอ้โหแสดงว่าแก่กล้ามากยอดเยี่ยมถ้าแบบว่าไม่ค่อยแก่กล้าจะแบบเก็บมาคิดสักวันหนึ่ง ครึ่งวันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้โอ้ถ้า อ่อนมากๆเลยเก็บมาคิดเดือนหนึ่งกว่าจะวางได้อะไรเงี้ยนะมันก็จะทุกข์ไปนานคือเราทุกข์โดยไม่จำเป็นก็จะหมายถึงว่าถ้าเราเก็บเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาทุกข์ถือนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากนะยืดนานเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากตอนนั้นแบกไว้หนักเท่าไหร่ยิ่งหนักมากตอนนั้นก็ทุกข์ตามเท่าที่คุณแบกไว้นานนั้นหน ัก นั้น เจ้าค่ะและการแบกทุกข์ไว้อย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมันเหมือนกับเป็นการเบียดเบียนตนเองนะเจ ้ า ค่ะใช่ใช่แน่นอนแน่นอนแล้วคนที่รักเราเขาก็จะเศร้าใจด้วยคือความเศร้าโศกความทุกข์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยแต่เคสอย่างนี้นะคือที่บอกไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยคือสมมติคนตายไปแล้วแล้วเราเสียใจความเสียใจในคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเพราะอะไรเพราะคนที่รักเราเนี่ยเขาก็จะทุกข์ไปด้วยคนที่เกลียดเราก็จะมีความสุขเมื่อที่เราทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ของเราหมายถึงว่าความร่ำไรรำพันที่เราเสียใจจากคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์เราย้อนกลับมาเคสเดียวกันว่าเอาคุณทุกข์ใจเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ทำไมคุณต้องมาทุกข์เรื่องนี้เข้าใจไหมคนอื่นที่รักเราเขาก็จะเสียใจด้วยคนที่เกลียดเราเขาก็จะดีใจว่าคุณน่ะทุกข์โง่คือหมายว่าสมมติเราเอาของหนักๆมาถือเนี่ยเข้าใจไหมเอาของหนักๆมาถือเอาทุกมารับเอาไว้เอาแล้วคุณเอาของหนักๆมาถือทำไม แบกทุกเอาไว้บนบ่าตัวเองนั่นเจ้าค่ะหรือในจิตใจตัวเอง นั่นน่ะสิใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วคนที่ว่าแบกทุกเอาไว้ถือเอาไว้ให้มันหนักเนี่ยแล้วคุณจะถือให้งวดทำไมคุณก็วางมันสิถ้าหนักแล้วอย่าบ่น เจ้าค่ะ คือสมมติถ้าเปรียบเทียบนะมียกอุปมาใหม่เช่นว่าเราถือของหนักมาแบบเต็มมือเลยแล้วเขามาใส่ให้ไหลอีกแล้วก็เอาผ้ามาโพกหัวเหมือนคนอินเดียแล้วก็วางบนหัวอีกแล้วก็เอามาเป้มาใส่หลังอีกแล้วก็เป้มาใส่ข้างในโอ้หนักมากแล้วก็เลยไปตลาดบอกว่าโอ้เนี่ยหนักมากเลยหนักมากเลยขอของเบาๆมาถือหน่อยขอของเบาๆมาถือเพื่อที่ให้มันเบาทั้งที่คุณแบกของหนักอยู่คือไม่ฉลาดเอาแล้วทำยังไงคุณก็วางของหนักนั้นดิเข้าใจไหมวางเมื่อไหร่ความเบาก็ปรากฏขึ้นเองวางเมื่อไหร่ความเบาปรากฏขึ้นเองถามว่าจะวางได้เนี่ยจุดเชื่อมต่อมันตรงนี้ว่าคุณจะทำความเข้าใจคุณจะปล่อยวางในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือก่อนจะปล่อยวางคุณต้องเข้าใจก่อนจะเข้าใจคุณต้องทำตามมรรคแปดคุณทำตามมรรคแปดคุณจะมีความเข้าใจคุณมีความเข้าใจแล้วคุณจะปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วคุณก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แล้ว จะเบาสบายเลยล่ะถูกไหมเจ้าคะ ก็ฉลาดขึ้นมาทันทีก ็ จะเบาเนี่ยคือหมายความว่าเราก็ไม่ทุกข์เรื่องนี้แต่ถ้าเรายังไปยึดเรื่องอื่นอีกเราอาจจะทุกข์เรื่องอื่นอีกก็ค่อยแก้ไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพระอาจารย์อยากจะแนะนำคุณธรรมข้อนี้คืออินทรีย์ห้าซึ่งก็คือมรรคแปดนั่นเองอินทรีย์ห้าก็คือมรรคแปดแต่ว่า8อย่างมันเยอะเอา5อย่างก็นะศรัทธาคือความมั่นใจนะความมั่นใจนี้คือความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆเอาความเพียรอะไรตั้งสติเอาไว้ความเพียรในการตั้งสติเอาไว้นะสังเกตดูสภาวะจิตใจของตัวเราเองนะเราทุกตรงไหนเราเข้าไปจี้จ่อดูตรงนั้นสิจี้จ่ออยู่ตรงนั้นว่ายังไงไหนความเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนหาให้เห็นความเป็นไม่ใช่ตัวตนความเป็นอนัตตาตัวตนของใครในที่นี้ของเรานี่แล้วตัวฉันเป็นอย่างนี้ ตัวฉันเป็นอย่างนี้ตัวฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคุณเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมาอย่างนี้คือมีไม่รู้มีเหตุอะไรที่ทำให้ฉันเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมเช่นพ่อแม่อบรมมาโรงเรียนอบรมมาคุณมีพื้นฐานครอบครัวแบบนี้ก็ว่าไปก็ตัวฉันเป็นอย่างนี้คุณก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วคุณทุกเรื่องเขาใช่ไหมทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเอาก็เขาก็มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมาโอเคนี่คุณจ่อไปแล้วหรือคุณตั้งสติไปแล้วมาถูกที่แล้วใช่ปะ คุณ แบบว่าอย่ามีอคติในความที่ว่าอคตินี่คุณบอกว่าลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงอย่าลำเอียงแต่ว่าให้ดูตามเนื้อผ้านะดูตามเนื้อผ้าว่าก็บางทีเขาก็เป็นอย่างนั้นปะคือหมายความว่าก็ถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนได้อันนี้คือไม่ลำเอียงไม่อคติดูตามเนื้อผ้าไม่ได้เอาตามความชอบของเราหรือไม่ได้เอาตามความพอใจของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เอาตามเนื้อผ้าดูตามความเป็นจริงไม่เอาอคติแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอนัตตานี่ปัญญาเราจะเกิดเพราะสมาธิคุณโดยไม่มีอคติคืออคติเนี่ยทำให้เป็นสมาธิอยู่แล้วคือด้วยสมาธิเนี่ยคุณจะไม่มีอคติอยู่แล้วโอเคนะทีนี้คือความจดจ่อเนี่ยหมายถึงตั้งสติไว้ใช่ไหมบางทีตั้งสติไว้คุณอาจจะมีอคติอยู่แต่พอเราจะหันออกอคติออกนั่นสมาธิเกิดพอสมาธิเกิดปุ๊บคุณดูตามเนื้อผ้าเนี่ยปัญญาเกิดต่อว่ามันก็เป็นอนัตตานี่แหละใช่มันเป็นไปได้เพราะว่าเงื่อนไขมางี้เขาก็เป็นอย่างนี้เงื่อนไขฉันมาเป็นฉันก็เป็นแบบนี้เอาก็นี่คืออนัตตาเอาแล้วสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเราจะหวังความเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาอย่างนั้นเหรอถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราโง่เราก็ต้องเข้าใจความที่มันเป็นอนัตตาถ้าเราเข้าใจความที่มันเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาอันนั้นคุณฉลาดคุณฉลาด เจ้าค่ะ ปัญญาต่อมาตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้ยังไงนะเพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเนี่ยเราไม่ควรจะไปยึดถือว่านั่นต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ควรยึดถือ เจ้าค่ะ ถ้าไม่ถือแล้วทำไงก็วางมันเสียจะวางเนี่ยจะวางได้ไงท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเศษหญ้าเศษไม้คุณก็ทิ้งไปใช่ไหม ใช่ค่ะ หรือว่าคุณมองไอ้สิ่งนี้อยู่เนี่ยคุณไม่ต้องการมองคุณมองไปอย่างอื่นคุณมองไอ้หน้าหมอนี่อยู่คุณต้องการจะสนใจสิ่งนี้แล้วถ้าวันไหนเราไม่ต้องการสนใจเราก็ไปสนใจสิ่งอื่นหรือเปรียบเหมือนคนที่ตายอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านเหมือนในบ้านเรือนบางทีก็คุณปู่คุณย่าเสียชีวิตในบ้านนี้นะหรือโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมีคนตายทุกวันเนี่ยแล้วเขาทำยังไงอ่ะแล้วเขาต้องเก็บไว้โรงพยาบาลก็ล้นถ้าเก็บไว้ที่บ้านโว้มันก็จะไม่ดีเขาก็ต้องเอาออกจากบ้านเอาออกเหมือนกันไม่มีใครเขาจะเก็บศพไว้ที่โรงพยาบาลนานมากเขาก็ต้องเอาออกที่บ้านก็เหมือนกันตัวเราเนี่ยพอเราเห็นเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่เป็นอนัตตาแล้วคุณทำไงก็ทิ้งมันเลยทิ้งอะไรทิ้งความยึดถือในสิ่งนั้นเอ้าถ้าทิ้งความยึดถือแล้วเอาอะไรไว้เอาสติเอาไว้เอาปัญญาเอาไว้เอาสติเอาปัญญาเอาไว้เพราะว่าปัญญาเนี่ยมันจะตัดใช่ไหมสตินี่จะเป็นตัวที่ให้เราเกาะ โอเค เหมือนว่าเราจะตัดได้มันก็ต้องมีที่เกาะที่จับไว้เกาะนี่ไม่ใช่ยึดนะแต่ยึดเนี่ยเราต้องตัดความยึดถือแต่เกาะสติเอาไว้ใช้ปัญญาเป็นตัวตัดเลี้ยงให้มันถูกที่นี่คือสติกำลังในการที่จะฟันลงไปนี่คือสมาธินี่เราจะสามารถที่จะละความทุกข์เนี่ยออกจากจิตใจของตัวเองได้กระบวนการนี้ความมั่นใจจะเกิดขึ้นทันทีความมั่นใจจะเกิดขึ้นทันทีจะไม่ได้แบบคือ self esteem จะขึ้นมาทันทีที่บอกว่ากลับไม่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยนะเพราะว่าต้องคอยแบบอะไรอะขอ ความรู้สึกคุณ อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย please เขามากอะไรอย่างเงี้ย ก็จะแบบกลายเป็นไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าเขาจะโอเคไหมนั่นนี่นอนทีนี้ด้วยสภาวะจิตที่ว่าคือใน5อย่างเนี่ยสมาธินี่ไม่มีละเพราะตะกี้ว่าตรงคนนั้นว่าไงคนนี้ว่าไงฟุ้งซ่านละอันนี ้1 สองไม่เข้าใจประเด็นนี่คือแสดงว่าสติคุณไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะความมั่นใจในตัวเองไม่มีนั่นคือศรัทธาคุณไม่มีความเพียรมันก็ไปผิดทางอยู่เป็นต้นปัญญามันก็ยังไม่เกิด ใช่ค่ะ เพราะเรามาโฟกัสที่อินทรีย์ห้าเอาง่ายๆโดยเริ่มจากพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้จะสามารถที่จะทำให้หนึ่งเรามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นได้แล้วถ้าแบบว่าเราไม่ได้เสียความเป็นตัวตนของตัวเองคือคำว่าเป็นความเป็นตัวตนเนี่ยในที่นี้ถ้าจะหมายถึงว่าเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเป็นอัตตานี่ไม่ใช่นะพระอาจารย์กำลังหมายถึงว่าบุคลิกของเราก็คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าต้องแบบไปตามคนอื่นนั่นนี้นอนฉันก็เป็นคาแรคเตอร์ของฉันแบบนี้โอเคนะแต่ว่าไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนนะด้วยความที่ก็ตามกระบวนการอินทรีย์ห้าปุ๊บเนี่ยความเป็นอัตตาตัวตนของคุณยิ่งจะลดลงด้วยซ้ำเคยไหมเราจะแบบสบายสบายมากขึ้นแล้วก็ถ้าถูกคนอื่นฉวยโอกาสแบบถูกกระทำจากคนภายนอกนะถูกเขาฉวยโอกาสเนี่ยเราจะไม่ได้มองเป็นเรื่องมากถูกเขาฉวยโอกาสเราจะกลายมองเป็นเรื่องว่าเราก็ช่วยเหลือกันฉันก็ช่วยเขาไงก็ตามที่ว่าฉันมีคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นคนแบบนี้ฉันชอบช่วยเหลือคนแล้วเขามารับการช่วยเหลือโอเคก็ดีแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเราจะไม่ได้ถูกเหมือนกับว่า take advantage หรือว่าถูกฉวยโอกาสเขาจะให้เกียรติไม่ให้เกียรตินี่มันเป็นเงื่อนไขปัจจัยของเขาแต่ว่าเราเป็นคนแบบนี้เราก็จะมีความสุขใจด้วยซ้ำเราจะมีความสุขใจด้วยซ้ำในการที่เราได้ช่วยเหลือคนได้เกรงใจคนคือคนนี้เขาเกรงใจคือหมายว่าเขาช่วยเหลือคนเขาแคร์ความรู้สึกคนอื่นเข้าใจไหมว่าอย่างนั้นคุณยังรู้สึกดีนะโดยที่ตัวเองรู้สึกดีในความที่เขารู้สึกดีได้รับประโยชน์จากตัวที่เราเป็นเราก็จะไม่ได้ทุกข์ใจด้วยซ้ำทั้งที่คุณไปช่วยเขานะ ใช่ค่ะ คุณช่วยเขาแต่ที่คุณจะสุขใจแต่คุณไปทุกข์ใจมันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เข้าใจไหม ใช่ค่ะ แต่พอคุณปรับทิฏฐิเข้าใจในเรื่องอินทรีย์ห้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะแคร์ความรู้สึกเขาโดยที่ว่าตัวเราเป็นอย่างนี้โดยที่เราก็ไม่ได้ทุกข์ใจด้วยมีความสุขใจด้วยในการที่ได้ช่วยเหลือคนนี่เป็นอย่างนี้โอเคนะ ใช่ค่ะ กระบวนการหัวข้อที่คุณเอถามมาว่าแล้ววิธีคิดยังไงนี่คือที่พูดมานี่คือวิธีคิดแล้วธรรมะข้อไหนนี่คือตอบตรงๆเลยคืออินทรียาอินทรีย์ฮะจะเป็นตัวที่พัฒนาจิตที่จิตเราตกต่ำมาถึงตรงนี้ได้พระอาจารย์แบบบอกให้เลยเพราะนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามันค้างคาใจเราอยู่งงสงสัยใช่ไม่ใช่นี่วิจิกิจฉาละฟุ้งซ่านนั่นนี่ต้องไปเที่ยวประลบโลมประกอบปงมคนนั้นคนนี้นี่คือลักษณะความฟุ้งซ่านแล้วบางทีโอ้ยทำจนเหนื่อยมากเลยเหนื่อยแล้วก็นั่นคือทีนิมิตะความง่วงซึมแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองความที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็คือวิจิกิจฉาแล้วล่ะเบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยแล้วมีนิวรณ์ห้าอยู่ในกระบวนการนี้แน่เราจะแก้นิวรณ์ห้าก็ต้องอินทรีย์ห้าเนี่ยมันจะแก้กันนี่จะช่วยได้เชิญผ่าน กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่มีให้กับคุณเอที่ถามปัญหามาเกี่ยวกับสามีของเธอนั้นในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะท่านได้ชี้แจงแจกแจงอย่างดีมากทีเดียวซึ่งสามารถที่จะนำไปปรับหรือว่าแอพพลายกับหลายๆท่านซึ่งอาจจะมีความทุกข์อยู่ในใจในขณะนี้ในเคสหรือว่าในกรณีที่คล้ายๆกันกับทางสามีของคุณเอนี่เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะแม้แต่ตัวดิฉันเองนั่งฟังมาพระอาจารย์ชี้แจงมานั้นเนี่ยก็ได้แง่คิดอะไรต่างๆดีขึ้นอีกมากมายเลยคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเช้าวันนี้ที่เราได้ร่วมรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงแถลงไขถึงข้อธรรมะที่จะทำให้เรานั้นไม่ทุกข์ใจแล้วก็ไม่เอาอะไรที่มันหนักๆมาถือไว้คือวางได้ด้วยธรรมะข้อใดของพระพุทธองค์บ้างเพราะว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นคำสอนในของพระศาสดาที่เราต้องลงมือปฏิบัติเองทำเองและเราจะรู้แจ้งรู้ความจริงมีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ